4. ราชวัตรหมวดว่าด้วยพระราชา 1. คติการสูตรว่าด้วยช่างหม้อชื่อคติการะ 282. ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในแคว้นโกศลพร้อมกับภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเสด็จแวะออกจากทางแล้วได้ทรงย้ำพระโอษฐ์ณสถานที่แห่งหนึ่งครั้งนั้นท่านพระอานนท์ได้คิดว่าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พระผู้มีพระภาคทรงย้ำพระโอษฐ์เพราะพระตถาคตทั้งหลายย่อมไม่ทรงย้ำพระโอษฐ์โดยที่ไม่มีสาเหตุลำดับนั้นท่านพระอานนท์จึงห่มผ้าอุตราสงเฉวียงบ่าประนมอัญชลีไปทางที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ได้ทูลถามพระองค์ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พระผู้มีพระภาคทรงแย้มพระโอษฐ์เพราะพระตถาคตทั้งหลายย่อมไม่ทรงแย้มพระโอษฐ์โดยไม่มีสาเหตุพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอานนท์เรื่องเคยมีมาแล้วณสถานที่แห่งนี้มีนิคมชื่อเวคลิงคะเป็นนิคมมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีประชากรมากมีพลเมืองหนาแน่นพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอาศัยเวคลิงคะนิคมอยู่ได้ยินว่าที่นี้เคยเป็นอารามของพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นมาก่อนได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับนั่งตรัสสอนภิกษุสงฆ์ณที่นี้ครั้งนั้นท่านพระอนนท์ได้ปูลาดสังฆติเป็น4ชั้นถวายแล้วกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าเช่นนั้นขอพระผู้มีพระภาคจงประทับนั่งณที่นี้เถิดภาคพื้นส่วนนี้จะเป็นส่วนที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสองพระองค์ทรงใช้สอยพระผู้มีพระภาคประทับนั่งบนพุทธอาสน์ที่ปูลาดไว้แล้วได้รับสั่งเรียกท่านพระอานนท์มาตรัสว่าอานนท์เรื่องเคยมีมาแล้วณสถานที่แห่งนี้มีนิคมชื่อเวคลิงคะเป็นนิคมมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีประชากรมากมีพลเมืองหนาแน่นพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอาศัยเวคลิงคะนิคมอยู่ได้ยินว่าที่นี้เคยเป็นอารามของพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นมาก่อนได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทับนั่งตรัสสอนภิกษุสงฆ์ณที่นี้283อานนท์ในเวคลิงคนิคมได้มีช่างหม้อชื่อปฏิการะเป็นผู้อุปถากผู้เลิศของพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีมานพชื่อโชติปาละเป็นสหายที่รักกันของช่างหม้อชื่อปฏิการะครั้งนั้นช่างหม้อชื่อปฏิการะเรียกโชติปาละมานพมากล่าวว่ามาเถิดโชติปาละเพื่อนรักเราจะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเพราะว่าการที่เราได้เห็นพระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นถือกันว่าเป็นความดีเมื่อช่างหม้อชื่อปฏิการะกล่าวอย่างนี้แล้วโชติปาละมานพได้กล่าวว่าอย่าเลยปฏิฆะเพื่อนรักการเห็นพระสมณะล้นนั้นจะมีประโยชน์อะไรแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามช่างหม้อชื่อปฏิการะก็ได้กล่าวกับโชติปาละมานพว่ามาเถิดโชติปาละเพื่อนรักเราจะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกัน

ก็เพื่อจะชวนให้ไปสำนักของพระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเท่านั้นเองหรือช่างหม้อชื่อปฏิการะกล่าวว่าเท่านั้นเองโชติปาละเพื่อนรักจริงอย่างที่การที่เราได้เห็นพระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นถือกันว่าเป็นความดีโชติปาละมานพกล่าวว่าปฏิการะเพื่อนรักถ้าเช่นนั้นปล่อยเราเถอะพวกเราจะไปด้วยกัน285อานนท์ครั้งนั้นช่างหม้อชื่อคติการะและโชติปาละมานพได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงที่ประทับช่างหม้อชื่อคติการะถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนั่งณที่สมควรส่วนโชติปาละมานพได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วจึงนั่งณที่สมควรช่างหม้อชื่อคติการะผู้นั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี้ชื่อโชติปาละมานพผู้เป็นสหายรักของข้าพระองค์ขอพระผู้มีพระภาคจงแสดงธรรมแก่โชติปาละมานพนี้เถิดลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชี้แจงให้ช่างหม้อชื่อคติการะและโชติปาละมานพเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาหารแก้วกล้าปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมิกถาจากนั้นช่างหม้อชื่อคติการะและโชติปาละมานพผู้ซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชี้แจงให้เห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาถรรพ์แกล้าปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมิกถาแล้วชื่นชมยินดีพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วลุกจากที่นั่งถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากระทำประทักษิณแล้วจากไป286อานนท์ครั้งนั้นโชติปาละมานพได้ถามช่างหม้อชื่อคติการะว่าคติการะเพื่อนรักท่านเมื่อฟังธรรมนี้หลังจากนี้จะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตหรือไม่ช่างหม้อชื่อคติการะตอบว่าโชติปาละเพื่อนรักท่านก็รู้อยู่มิใช่หรือว่าเราต้องเลี้ยงดูมารดาบิดาซึ่งเป็นคนตาบอดและแก่ชราโชติปาละมานพจึงกล่าวว่าคติการะเพื่อนรักถ้าเช่นนั้นเราจะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเองลำดับนั้นช่างหม้อชื่อคติการะและโชติปาละมานพได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรช่างหม้อชื่อคติการะได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี้คือโชติปาละมานพผู้เป็นสหายรักกันของข้าพระองค์ขอพระผู้มีพระภาคทรงทรงบวชให้โชติปาละมานพนี้ด้วยเถิดโชติปาละมานพได้บรรพชาอุปสมบทแล้วในสำนักของพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่องพระเจ้ากาสีพระนามว่ากิกี287อานนท์ครั้งนั้นเมื่อโชติปาละมานพอุปสมบทได้ประมาณกึ่งเดือนพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ในเวคคลิงคะนิคมตามควรแก่อัธยาศัย เสด็จจาริกไปทางเขตกรุงพาราณสีเสด็จจาริกแล้วโดยลำดับจนถึงกรุงพาราณสีอานนท์ได้ยินว่าในคราวนั้นพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณป่าอิสิปตนมฤคทายวันเขตกรุงพาราณสีพระเจ้ากาสีทรงพระนามว่ากิกีทรงสดับข่าวว่าได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาถึงกรุงพาราณสีประทับอยู่ณป่าอิสิปตนมฤคทายวันลำดับนั้นพระเจ้ากาสีทรงพระนามว่ากิกีรับสั่งให้จัดยานพาหนะคันงามๆหลายคันทรงขึ้นยานพาหนะคันงามเสด็จจากเขตกรุงพาราณสีพร้อมกับยานพาหนะคันงามๆตามเสด็จด้วยราชานุภาพอย่างยิ่งใหญ่เพื่อทรงเยี่ยมพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเสด็จไปจนสุดทางที่ยานพาหนะจะไปได้จึงเสด็จลงจากยานเสด็จพระราชดำเนินด้วยพระบาทเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ประทับถวายอภิวาทแล้วประทับนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชี้แจงให้พระเจ้ากาสีทรงพระนามว่ากิกีทรงเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาจหารแกล้วกล้าปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีกถาพระเจ้ากาสีทรงพระนามว่ากิกีผู้ซึ่งพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชี้แจงให้เห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาจหารแกล้วกล้าปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีกถาจึงได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์จงทรงรับพัสหารของหม่อมฉันในวันพรุ่งนี้เถิดพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรับนิมนต์โดยดุษณีภาพครั้งนั้นพระเจ้ากาสีพระนามว่ากิกีทรงทราบอาการที่พระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรับนิมนต์แล้วจึงทรงลุกจากที่ประทับถวายอภิวาททรงกระทำประทักษิณแล้วเสด็จจากไปเมื่อล่วงราตรีนั้นไปพระเจ้ากาสีพระนามว่ากิกีได้รับสั่งให้ตกแต่งของเคี้ยวของฉันอันประณีตล้วนเป็นข้าวสาลีซึ่งอ่อนละมุนเก็บกากออกหมดแล้วมีแกงกับหลายอย่างในพระราชนิเวศของท้าวเธอแล้วรับสั่งให้ราชบุรุษกราบทูลภัตตการแด่พระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญได้เวลาแล้วพัตหารสำเร็จแล้วพระพุทธเจ้าข้าอานนท์ครั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงครองอัตรวาสกถือบาทและชีวรเสด็จเข้าไปยังพระราชนิเวศของพระเจ้ากาสีพระนามว่ากิกีประทับนั่งบนพุทธอาสน์ที่ปูลาดไว้แล้วพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ลำดับนั้นพระเจ้ากาสีพระนามว่ากิกีทรงอังคาดภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขให้อิ่มหนำสำราญด้วยของเคี้ยวของฉันอันประณีตด้วยพระองค์เองเมื่อพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเสวยเสร็จทรงวางพระหัตถ์แล้วพระเจ้ากาสีทรงพระนามว่ากิกีก็เลือกประทับนั่งณที่สมควรที่ใดที่หนึ่งซึ่งต่ำกว่าแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์การอยู่จำพรรษาณกรุงพาราณสีของหม่อมฉันเถิดพระสงฆ์จักได้รับการบำรุงเห็นปานนี้พระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะ ผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอย่าเลยมหาบพิตรอาตมาภาพรับนิมนต์การอยู่ประจำพรรษาไว้แล้วแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามพระเจ้ากาสีพระนามว่ากิกีได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์การอยู่จำพรรษาณกรุงพาราณสีของหม่อมฉันเถิดพระสงฆ์จะได้รับการบำรุงเห็นปานนี้พระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอย่าเลยมหาบพิตรอาตมภาพรับนิมนต์การอยู่จำพรรษาไว้แล้วครั้งนั้นพระเจ้ากาสีพระนามว่ากิกีทรงเสียพระทัยทรงโทมนัสว่าพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงรับนิมนต์การอยู่จำพรรษานักกรุงพาราณสีของเราจากนั้นได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมีใครอื่นที่เป็นผู้อุปถัมภ์ยิ่งกว่าหม่อมฉันหรือพระพุทธเจ้าค่ะพระกัสสปะพุทธเจ้าทรงสรรเสริญช่างง้อชื่อคติการะพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่ามหาบพิตรมีนิคมชื่อเวทคลิงคะช่างม่อชื่อคติการะอยู่ในนิคมนั้นเขาเป็นอุปถากผู้เลือดของอัตมภาพพระองค์ทรงเสียพระทัยมีความโทมนัสว่าพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงรับนิมนต์การอยู่จำพรรษาในกรุงพาราณสีของเราแต่ความเสียใจในความโทมนัสนั้นย่อมไม่มีและจักไม่มีแก่ช่างม่อชื่อคติการะเพราะช่างม่อชื่อคติการะถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะถึงพระธรรมเป็นสรณะถึงพระสงฆ์เป็นสรณะเว้นขาดจากปาณาติบาตการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากอทินาทานการลักทรัพย์เว้นขาดจากกามเมสุมิจฉาจารการประพฤติผิดในกามเว้นขาดจากมุสาวาทการพูดเท็จเว้นขาดจากสุราเมรยะมัชฌปมาทัฏฐานะการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทช่างม่อชื่อคติการะเป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสมั่นคงในพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสมั่นคงในพระธรรมเป็นผู้ประกอบเลื่อมใสมั่นคงในพระสงฆ์ประกอบด้วยศีลที่พระอริยะรักใคร่ช่างม่อชิตติการะเป็นผู้หมดความสงสัยในทุกข์เป็นผู้หมดความสงสัยในทุกขสมุทัยเป็นผู้หมดความสงสัยในทุกขนิโรธเป็นผู้หมดความสงสัยในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาบริโภคพัดมือเดียวเป็นพรหมจารีมีศีลมีกัลยาณธรรมไม่ใช่แก้วมณีและทองคำเป็นเครื่องประดับปราศจากการใช้ทองและเงินมหาบพิตรช่างม่อชื่อคติการะไม่ใช้พลั่วและมือของตนขุดแผ่นดินหาบแต่ดินริมตลิ่งที่พังหรือขุยหนูนามาทำเป็นภาชนะแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าผู้ต้องการภาชนะสำหรับใส่ข้าวสารใส่ถั่วเขียวใส่ถั่วดำขอให้นำภาชนะที่ต้องการนั้นไปเถิดช่างม่อชื่อคติการะเลี้ยงดูบิดามารดาซึ่งเป็นคนตาบอดและแก่ชราหลังจากตายแล้วช่างม่อชื่อคติการะเป็นโอปปาติกะเพราะโอรัมภาคิยะสังโยชน์5ประการสิ้นไปจากปรินิพพานในภพนั้นไม่ต้องกลับมาจากโลกนั้นอีก289มหาบพิตรสมัยหนึ่งอาตมภาพอยู่ที่นิคมชื่อเวทคลิงคะนั่นเองครั้นเวลาเช้าอาตมภาพครองอัตรวาสกถือบาตรและจีวรเข้าไปหามารดาบิดาของช่างม่อชิคติการะถึงที่อยู่แล้วได้ถามว่าดูเถิดนี่คนหาอาหารไปที่ไหนเสียเล่ามารดาบิดาของช่างง้อชื่อคติการะทูลตอบว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอุปถากของพระองค์ออกไปแล้วขอพระองค์ทรงรับข้าวสุกจากหม้อข้าวรับแกงจากหม้อแกงเสวยเถิดครั้งนั้นอาตมภาพได้รับข้าวสุกจากหม้อข้าวรับแกงจากหม้อแกงฉันแล้วลุกจากอาสนะจากไปลำดับนั้นช่างหม้อชื่อคติการะเข้าไปหามารดาบิดาถึงที่อยู่แล้วได้ถามว่าใครมารับข้าวสุกจากหม้อข้าวรับแกงจากหม้อแกงบริโภคแล้วลุกจากอาสนะจากไปมารดาบิดาบอกว่าลูกเอ๋ยพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรับข้าวสุกจากหม้อข้าวรับแกงจากหม้อแกงเสวยแล้วทรงลุกจากอาสนะเสด็จไปมหาบพิตรครั้งนั้นช่างหม้อชื่อคติการะได้คิดว่าเป็นลาภของเราแล้วหนอเราได้ดีแล้วหนอที่พระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงคุ้นเคยอย่างยิ่งเช่นนี้ครั้งนั้นปีติและสุขไม่จางหายจากช่างหม้อชื่อคติการะตลอดถึงเดือนไม่จางหายจากมารดาบิดาตลอด7วัน290มหาบพิตรสมัยหนึ่งอาตมภาพอยู่ที่นิคมชื่อเวคคริงคะนั่นเองครั้นเวลาเช้าอาตมภาพครองอัครวาสกถือบาตรและชีวรเข้าไปหามารดาบิดาของช่างหม้อชื่อคติการะถึงที่อยู่แล้วได้ถามว่าดูเถิดนี่คนหาอาหารไปไหนเสียเล่ามารดาบิดาของช่างหม้อชื่อคติการะทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอุปถากของพระองค์ออกไปแล้วขอพระองค์ทรงรับขนมกุมารจากกระเช้านี้รับแกงจากหม้อแกงเสวยเถิดครั้งนั้นอาตมภาพได้รับขนมกุมารจากกระเช้ารับแกงจากหม้อแกงฉันแล้วลุกจากอาสนะจากไปลำดับนั้นช่างหม้อชื่อคติการะเข้าไปหามารดาบิดาถึงที่อยู่และได้ถามว่าใครมารับขนมกุมารจากกระเช้ารับแกงจากหม้อแกงบริโภคแล้วลุกจากอาสนะจากไปมารดาบิดาบอกว่าลูกเอ๋ยพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรับขนมกุมารจากกระเช้ารับแกงจากหม้อแกงเสวยแล้วลุกจากอาสนะเสด็จจากไปแล้วมหาบพิตรครั้งนั้นช่างหม้อชื่อคติการะได้คิดว่าเป็นลาภของเราแล้วหนอเราได้ดีแล้วหนอที่พระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงคุ้นเคยอย่างยิ่งเช่นนี้ครั้งนั้นปีติและสุขไม่จางหายจากช่างหม้อชื่อคติการะตลอดกึ่งเดือนไม่จางหายจากมารดาบิดาตลอด7วัน291มหาบพิตรสมัยหนึ่งอาตมภาพอยู่ที่นิคมชื่อเวคคริงคะนั่นเองขณะกุฏิรั่วเรียกภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงไปดูว่าในเรือนช่างหม้อชื่อคติการะมีหญ้าหรือไม่อาตมภาพกล่าวอย่างนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นไปดูกลับมาแล้วได้กล่าวกับอาตมภาพว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่เรือนของช่างหม้อชื่อคติการะไม่มีหญ้ามีแต่ญาติที่มุงหลังคาเรือนของเขาเท่านั้นอาตมภาพจึงได้สั่งภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงพากันไปรื้อญาติที่มุงหลังคาเรือนของช่างหม้อชื่อคติการะภิกษุเหล่านั้นได้ไปรื้อญาติที่มุงหลังคาเรือนของช่างหม้อชื่อคติการะครั้งนั้นมารดาบิดาของช่างหม้อชื่อคติการะได้กล่าวกับภิกษุนั้นว่าพวกใครเล่ามารื้อย่ามงหลังคาเรือนภิกษุทั้งหลายตอบว่าคุณโยมกุฏิของพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ารั่ว มารดาบิดาของช่างง้อชื่อคติการะกล่าวว่านำไปเถิดเจ้าค่ะนำไปตามสะดวกเถิดพระคุณเจ้าครั้งนั้นช่างง้อชื่อคติการะเข้าไปหามารดาบิดาถึงที่อยู่และถามว่าพวกใครเล่ามารื้อหญ้ามุงหลังคาเรือนมารดาบิดาตอบว่าลูกเอ๋ยภิกษุทั้งหลายบอกว่ากุฏิของพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ารั่วลำดับนั้นช่างง้อชื่อคติการะได้คิดว่าเป็นลาภของเราแล้วหนอเราได้ดีแล้วหนอที่พระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงคุ้นเคยอย่างยิ่งเช่นนี้ครั้งนั้นปีติและสุขไม่จางหายจากช่างง้อชื่อคติการะตลอดกึ่งเดือนไม่จางหายจากมารดาบิดาตลอด7วันมหาบพิตรครั้งนั้นเรือนช่างง้อชื่อคติการะอาศัยอยู่หลังนั้นมีอากาศเป็นหลังคาอยู่ตลอด3เดือนถึงฝนตกก็ไม่รั่วช่างง้อชื่อคติการะมีคุณเช่นนี้พระเจ้ากาสีทรงพระนามว่ากิกีกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเป็นลาภของช่างง้อชื่อคติการะหนอช่างม่อชื่อคติการะได้ดีแล้วหนอที่พระผู้มีพระภาคทรงคุ้นเคยอย่างยิ่งเช่นนี้292อานนท์ครั้งนั้นพระเจ้ากาสีพระนามว่ากิกีทรงให้ราชบุตรส่งเกวียนบรรทุกข้าวสารข้าวบรรทุกมุทิกสาลีประมาณ500เล่มเกวียนและเครื่องแกงพอสมควรกับข้าวสารนั้นไปพระราชทานแก่ช่างม่อชื่อคติการะราชบุรุษทั้งหลายเข้าไปหาช่างม่อชื่อคติการะแล้วได้กล่าวว่าท่านผู้เจริญนี้ข้าวสารข้าวบรรทุกมุทิกสาลีประมาณ500เล่มเกวียนและเครื่องแกงพอสมควรกับข้าวสารนั้นพระเจ้ากิกีกาสีทรงส่งมาพระราชทานแก่ท่านแล้วจงรับของพระราชทานเหล่านั้นไว้เถิดช่างม่อชื่อคติการะกล่าวว่าพระราชามีพระราชกิจมากมีพระราชกรณกิจมากสิ่งของที่พระราชทานมานี้อย่าเป็นของข้าพเจ้าเลยจงเป็นของหลวงเถิดอานนท์เธอคงจะคิดอย่างนี้ว่าสมัยนั้นโชติปารมานพคงเป็นคนอื่นเป็นแน่แต่เธอไม่ควรเห็นอย่างนั้นสมัยนั้นเราก็คือโชติปารมานพนั่นเองพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วท่านพระอนนท์มีใจยินดีชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลคติการะสูตรที่1จบ